أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelmeyi nasibi müyesser eyledi. Biz ona hamdü senalar ediyoruz ve yine onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadislerinde buyurduğu gibi insanlar bir meclis oluştururlar. Yan yana gelirler. Allah'ı zikretmeden, Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden eğer o meclisten dağılır iseler bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun için biz inşallah Allahu Azze ve Celle'nin dini ile alakalı gücümüz nispetinde bir şeyler konuşmaya çalışalım. Rabbimiz hepimizi dini hususunda muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi hasreten inananlar arasında birçok problemler söz konusudur. Birçok problemler söz konusudur. Elbette ki bu problemlerin kaynağı kendisine iman ettikleri dinden kaynaklanmıyor. Bu problemlerin kaynağı mutlaka kendilerinden yani kendimizden kaynaklanan şeylerdir. Bunlar hepinizin de yakinen bildiği ama teferruatıyla anlayamadığı, kavrayamadığı ilmi kısırlıktır. Yani bunu herkes yakinen bilir değerli kardeşlerim. Yani şöyle ifade edebiliriz. Eğer inananlar, iman ettiğini söyleyenler aralarındaki meselelerini Kur'an sünnet çizgisinde halledemiyor iseler bunların mutlaka ilmi bir problemleri var demektir. Yani kendisinde ihtilaf olmayan, birbirine tenakuz olmayan bir dini kabul etmiş kimseler bunun yanı sıra ölçüsünün Kur'an ve sünnet olduğunu söyleyen kimseler meselelerini halledemiyor ya da halledemiyorlar. Şimdi burada elbette ki biraz önceki kullanmış olduğumuz ifadeyi tekrarda fayda var. Elbette ki burada İslam'ın sebep olduğu ve onun kaynakları dediğimiz Kur'an'ın ve sünnetin sebep olduğu bir şey değildir bu çirkinlik. Eğer Kur'an'ı ve sünneti kendimize ölçü edinmişiz ama meselelerimizi bunlardan halledemiyor isek mutlaka ilmi bir kısırlığımız var demektir değerli kardeşler. Öyleyse iman ettiğini söyleyenler, inananlar kendilerini bu yolda geliştirmeleri gerekir. Meselelerini halletmede üzerlerine ne düşüyor bunları bilmeleri gerekir. Yani madem ki suç bizde, kabahat bizde, sebep biziz, vesile biziz, bizden kaynaklanıyor, biz bunu halletme mecburiyetindeyiz. Nereden? Tabii ki Kur'an ve sünnetten. Ama zaten ölçümüzün Kur'an ve sünnet olduğunu söylüyoruz. Ha öyleyse Kur'an'ı ve sünneti anlamada bir problemimiz var. İşte burada değerli kardeşlerim, burada devreye ne giriyor biliyor musunuz? Burada devreye usulü fıkıh dediğimiz, İslam fıkhı dediğimiz, İslam'ı anlama, bu gündeme geliyor. Usulsüzlük mutlaka usulsüzlük getirir. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz. Zaten usulümüz, kaidemiz, kuralımız olmadığından dolayı bir takım problemler içerisinde yüzüyoruz. Yani usulsüzlük başımıza usulsüzlük getirmiş. Öyleyse Müslüman belli bir noktadan sonra bu meselelerin üzerine de eğilmesi gerekir. Bu meselelerin üzerine de eğilmesi lazım. Yani usulü fıkıh dediğimiz bu meselenin üzerine de eğilmesi lazım. Bunu da öğrenmesi lazım. Eğer sağlıklı bir din yaşamak istiyor isek değerli kardeşlerim, bunun arzusu içerisinde isek, muhakkak ki muhatabı olduğumuz bu İslam'ı öğrenme mecburiyetindeyiz. İslam'ı bizden önceki selefimiz dediğimiz, yani asr-ı saadetteki ilk halka dediğimiz sahabenin anladığı, kavradığı bir şekilde anlama mecburiyetindeyiz. Eğer cennet istiyor isek, cemalullah istiyor isek bu şarttır. Şimdi biz edille-i şer'iye, Kur'an ve sünnet dedikten sonra üçüncü olarak bir şey zikrediyoruz. Sair derslerimizi hatırlayanlar varsa bunu sık sık dile getiriyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı, kavradığı şekilde anlama ve kavrama. Öyle mi? Anlama ve kavrama hususunda sahabe bizim için adrestir. Hatırlarsınız Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسُلِّهِ جَهَنَّمَا وَسَأَتْ مَس۪يرًا. Kendilerine hüda beyan olunduktan sonra kim peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan ayrılırsa biz onu döndüğü yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Şimdi Nisa suresindeki bu ayeti celile bunu geçen derslerde de izah etmişizdir ki tekrarında fayda vardır. Burada Allahu Azze ve Celle hüdanın, yani Kur'an'ın peygamber tarafından, sünnet tarafından, tefsirinden, beyanından sonra üçüncü bir şık gündeme getiriyor. Tabi edille-i şer'iye değil. Kur'an'ı ve sünneti müminlerin ilk halkası dediğimiz sahabenin anlayış şeklini gündeme getiriyor Allah Azze ve Celle. Müminlerin yolundan ayrılırsa. Çünkü Kur'an ve sünnet onların anlayabileceği şekilde inmiştir, indirilmiştir. Öyleyse sahabenin anlayışı çok çok önemlidir. Şimdi burada sahabenin anlayışı derken burayı çok çok güzel anlamak lazım. Sahabenin anlayışı derken Kur'an ve sünnet onların anladığını kastetmiştir. Yani onlar kendi kafalarına göre öyle anlamamışlardır. Kur'an'ın sünnetini kastettiği şey sahabenin anladığı şeydir. Bunu bu şekilde kafamıza yerleştirmemiz lazım. Kur'an'ı sünneti anlama fıkhı, anlama usulü dediğimiz işte. Yani Kur'an'ı, sünneti anlama usulü. Neymiş? Bir sahabenin anladığı şekilde anlamaktır. Onların anladığı şekilde anlama mecburiyetindeyiz. Evet değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettik. Eğer gerçekten dinimizi dert ediniyor isek, onu sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyor isek, mutlaka bir takım kaideler, kurallar vardır. Onlara uyma mecburiyetimiz vardır. Usul denilen bu kaideler mutlaka bilinmesi gerekir. İster usulü hadis olsun, ister usulü fıkıh olsun, ister usulü tefsir olsun. Yani bunlar belli bir noktadan sonra mutlaka bilinmesi gerekir değerli kardeşler. Mutlaka bilinmesi gerekir. Şimdi benim hasreten böyle bir mukaddimeden sonra sizlere takdim edeceğim, anlatmaya çalışacağım gücüm nispetinde hasreten emirle alakalı, emir sıgası ile alakalı, İslam'ın emirleri ve onun çevresinde söz edilmesi gereken bir takım şeylerle alakalı. İsterseniz buna geçmeden önce ben size usulden kasıt nedir? Bunun ıstılahi manasını veya lugavi manasını izah edeyim. Ondan sonra üzerinde duracağımız emir, onun sigaları, karineleri üzerinde duralım. El-usul değerli kardeşlerim, yani bu kelime asıl kelimesinden müştak. Yani asıl kelimesinin çoğulu. Lugatta temel, esas, kök ve dayanak manasına gelir. Fıkıh kelimesi lugatta yine değerli kardeşlerim bir şeyi bilmek, bir şeyi anlamak, bu manalarda kullanılıyor. Bunun Kur'an ve sünnet çizgisinde kullanıldığı manaya şöyle bir göz attığımızda bakıyoruz ki Kur'an'ın ve sünnetin ifade ettiği ince anlayış, keskin idrak ve konuşanın gayesini anlamak manalarında zikrediliyor. Mesela Hud suresi ayet 91. Rabbul İzzet burada buyuruyor ki قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَس۪يرًا مِمَّا تَقُولُ. Dediler ki ey Şuayb, biz senin söylemekte olduğundan birçoğunu iyi anlayamıyoruz. مَا نَفْقَهُ, yani anlayamıyoruz, fıkh edemiyoruz. Nisa suresindeki 78. ayeti celile değerli kardeşlerim. فَمَا لِهَاُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَذ۪يثًا. Ben yavaş yavaş okuyorum ki buraları iyi dinleyesiniz ve geçen ifadelere de tabi dikkat edesiniz. فَمَا لِهَاُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَذ۪يثًا. Ma manahu? Yani Rabbul İzzet burada buyuruyor ki böyleyken o kavme ne oluyor ki hiçbir sözü anlayamıyorlar. Yine bir ayet-i celile aynı manada değerli kardeşlerim. Bu da Taha suresindeki 27 ve 28. ayet-i celile. Vahlul عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Tabi dua ediyor peygamberlerden birisi. Bir de dilimden bağı çöz ki sözümü fıkh etsinler. Yani anlasınlar. Değil mi? وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Bir de dilimden bağı çöz ki sözümü iyice anlasınlar. sözümü fıkh etsinler yani. Demek ki burada değerli kardeşlerim, fıkıh dediğimiz zaman anlayış, hani keskin idrak, kavrayış manalarına gelir. Öyle mi? Bunu kafamıza yazıyoruz. Bu şimdi bunun ıstılahi manası. Bunun ıstılahi manası. Şer'i manası da ki elbette ki buna çok çok yakındır. Buna ne diyeceğiz? Buna ne denilmiştir? Şer'i manası ise İslam'ın istediği şekilde bir anlayış. Öyle mi? Yani keskin idrak, anlayış, kavrayış derken bu lügat manası, ama ıstılahi tarifinde ise Allah ve Resulünün istediği şekildeki bir anlayış, bir kavrayış, bir idrak diyebiliriz. Öyle mi? Öyle. Onun için biz burada usul denildiği zaman, usulü fıkıh denildiği zaman bunu kafamıza güzel yazıyoruz. Ki inşallah ileriki derslerde de bunların üzerinde efendime söyleyeyim ne yapacağız? Duracağızdır. Tabi usul dersleri bilindiği gibi bunlar diğer dersler gibi basit olmayan bir takım kuralları, kaideleri vardır. Dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Onun için bunları yavaş yavaş delillerini bula bula, anlaya anlaya takip etmemiz gerekir. Anlayacağınız diğer derslerden farklıdır. Bizim şimdi burada emirle alakalı bir şeyler zikretmeye geçmeden önce biz usulü fıkıh denildiği zaman bunun ince anlayış, keskin idrak, güzel kavrayış, lugavi manada kafamıza yazdığımız gibi bunun ıstılahi tarifi olarak da İslam'ın istediği şekildeki bir anlayış, kavrayış, İslam'ın ilk halkasını oluşturan, işte sahabenin anladığı gibi bir anlayış, kavrayış, idrak diye bunu kafamıza yazabiliriz değerli kardeşlerim. Şimdi burada değerli kardeşlerim, emirle alakalı üzerinde duracağımız husus, çünkü ara sıra problemler söz konusu oluyor, mesele anlaşılmadığından dolayı. Biz emirle alakalı bir şeylerden bahsedeceğiz. Kaide kural şudur değerli kardeşlerim. İslam'daki kaide ve kurallardan bir tanesi şudur. İslam diyor ki değerli kardeşlerim, engelleyici bir karine bulunmadığı müddetçe emir vücubiyet ifade eder. Emir vücubiyet ifade eder. Farzlık ifade eder yani. Engelleyici bir karine bulunmadığı müddetçe emir vücubiyet ifade eder. Şimdi burada bu kaidenin izahına geçmeden önce emir ne demektir? Yani emirden kasıt nedir? Çünkü kullanılan her bir kelimenin altını doldurmak, onları anlama mecburiyetindeyiz. Yani usul dersleri böyledir zaten. Kullanılan kelimelerin altını doldurma mecburiyetindeyiz. Emirden bahsediyoruz. Bir kuraldan bahsettik ve burada bir emir. Ki genellikle bunun üzerinde durulacak. Öyleyse emirden kasıt nedir? Yani bu lafzın delalet etmiş olduğu mana nedir? Bunu izah yapılması lazım. Emir değerli kardeşlerim, emir otorite sahibinin bir fiilin kesin olarak yapılmasını talep için koymuş olduğu bir lafızdır. Bunu şimdi lugavi manası dediğimiz. Emir, otorite sahibinin bir fiilin kesin olarak yapılmasını talep için koymuş olduğu bir lafızdır. Bunun ıstılahi tarifi, değerli kardeşlerim, ıstılahi tarif, şer'i şerifteki tarifi diyebileceğimiz, Allah Azze ve Celle'nin mükellefe yönelik inanılmasını veya yapılmasını kesin olarak talep için vaz etmiş olduğu bir lafızdır. Ki buradaki otorite sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Yani ıstılahi tarifine bakarsanız burada Allah Subhanahu ve Teala'nın mükellefe yönelik inanılmasını veya yapılmasını kesin olarak talep için vaaz etmiş olduğu bir lafızdır emir. Yani değerli kardeşlerim, akimus salah, namaz kılın, zekat verin, oruç tutun ifadeleri gibi. Bunlar hep emir babından, emir cinsinden şeylerdir. Yani bunlar kitapta ve sünnette kendisini gösterirler. Namaz kılın, zekat verin, oruç tutun. Bunu çoğaltabilirsiniz, çoğaltabiliriz değerli kardeşlerim. Emir değerli kardeşlerim, emir şeriat nazarında vücubiyet ifade eder. Başka bir ifadeyle emir farz demektir. Emir vücubiyet ifade eder, yani farz demektir. Yani vacip ile farz arasında bir ayrım yoktur. Her ne kadar Hanefiler bunu ayırmışsalar da bunun arasında fark yoktur. Emir vücubiyet ifade eder. Yani farz demektir. Biraz önce misal verildiği gibi namaz kılın, zekat verin, oruç tutun ifadeleri mükellefe yönelik birer emirdir. Farz olan şeylerdir. Bunların yapılması farzdır yani. Emir hususunda değerli kardeşlerim, hasreten zaten bunun üzerinde durmak için ben bugün bu mevzuyu tercih ettim. Emir hususunda, emir konusunda, emirler konusunda şu noktanın çok çok güzel anlaşılması gerekir ki değerli kardeşlerim, Kur'an'da zikredilen bir emir ile sünnette zikredilen bir emir arasında kesinlikle hiçbir fark yoktur. Yani emir, emir olma yönünden aynıdır. Bu ister Kur'an'da zikredilsin, isterse sünnet-i seniyede zikredilsin. Yani hadislerde zikredilsin. Fark etmez. Emir emirdir. Kur'an'da da olsa, sünnette de olsa. Bunu bir kere kafamızı çok güzel yazmamız gerekir. Neden böyle izahlar yapıyoruz? Şimdi tabii başta dedik ya, inananlar arasında birçok problemler var. Bu problemler ilmi kısırlığımızdan kaynaklanıyor. İşte bu noktada tam bir antiparantez yapıyoruz. Müslümanlar arasında bakıyorsunuz ki efendim işte Kur'an'da geçerse emirdir, farzdır bu. Ama sünnet-i seniyede böyle bir şey zikredilmiş ise İslami bir mesele. Bu sünnettir. Yani sünnet derken de bunun da tabii manasını, mahiyetini düzgün bilmiyorlar, anlamıyorlar. Bu da onlarda bulduğu mana, yaparsan ne ara, yapmasan bir şey yok. Bu sünnette geçtiği için, yani hadislerde geçtiği için böyle bir mana yüklemişler buna. Tabii cahilce bir yüklenilen mala. Onun için benim burada antiparantez böyle bir ayrım kesinlikle yoktur. Emir emirdir. Vücubiyet ifade eder. Yani farzdır. Bu ister Kur'an'da geçsin, isterse sünnette geçsin, hadislerde geçsin. Buna sürekli misal verdiğimiz gibi şimdi namaz, namaz nedir? Farzdır. Kılınması farzdır. Ama namazın 2 rekat kılınması veya 4 rekat kılınması veya 3 rekat kılınması nedir? Bu da emirdir. Bu da vücubiyet ifade eden, bu da farz olan bir şeydir. Öyle mi? Yani oruç tutun veya zekat verin. Şimdi bunlar farz olan şeylerdir. Şimdi namazın içerisindeki Kur'an'da geçmeyen, biraz önceki ifade ettiğimiz gibi dörtün kılınması, iki rekatın kılınması, sabah namazı veya üç rekat kılınması, akşam namazı üç rekattır. Şimdi bunlar Kur'an'da geçmemesine rağmen, bakın farz olan şeyler. Şimdi bu sünnette geçiyor diye, hadislerde geçiyor diye, efendi bu sünnettir, ister yap ister yapma, yani bunu iki de kılabilirsin, bir de kılabilirsin veya artırabilirsin. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mümkün değildir. Emir nasıldır? Dört kılınacaktır. Emir nasıl gelmiştir? İki kılınacaktır. Emir nasıl tecelli etmiştir? Üç kılacaksınız. Üç kılınacaktır. Bu emirdir, farzdır ama Kur'an'da geçmiyor bakın. Dolayısıyla biraz önceki sözümüzü tekrarlıyoruz. emir olma yönünden Kur'an'da geçmesi ile sünnette geçmesi arasında fark yoktur. İkisi de emirdir, bağlayıcıdır. Muhalefet nedir? Muhalefet ise isyandır değerli kardeşlerim. Muhalefet ise isyandır. Bakın Allahu Azze ve Celle bu hususta ne buyuruyor? فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bu ayeti celilede Rabbul İzzet, onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir fitne gelmesinden veya elin bir azaba düçar olmalarından çekinsinler, sakınsınlar diyor. Nur suresi ayet 63. Görüyor musunuz? Yani emir, ki hasreten burada da ayetin siyah sibakına bakarsanız, burada bahsedilen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Yani biraz önceki yanlış anlayışın telafisi için inşallah buraya dikkat edilirse bu ayet onlara net bir cevap veriyor. Yani o peygamberin emrine muhalefet edenler. Hadis-i şerifteki emir ifade eden şeylere muhalefet edenler. Burada böyle anlaşılır. Peygamberden bahsediyor. Başlarına bir fitnenin gelmesinden veya elin bir azaba düçar olmalarından sakınsınlar diyor. Ha demen ki peygamberin emirleri, emir olma yönünden Kur'an'dan bir farkı yoktur. Yani hadislerdeki zikredilen emirlerin Kur'an'ı emirlerden bir farkı yoktur. Zaten biz bunu sürekli işliyoruz. Sünnet-i seniye de vahiydir. Bu da Allah'tan inen bir emirdir. Yani Resul kendiliğinden bir şeyi farz kılamaz. Yani biz bunu defalarca anlatmışızdır. Onun için yani onun emrine muhalefet zaten Allah'ın emrine muhalefettir. Ona itaat de zaten Allah'a itaattir. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَطَ تَعَدَّ Ha kim Resul'e itaat ederse o aslında Allah'a itaat etmiştir. E tabi ki ona isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Eğer bir bağlantı kurarsanız inşallah faydalı olur. Evet, onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden veya elin bir azaba düçar olmalarından çekinsinler, sakınsınlar. İşte bu manadaki emirler mutlak olan emirlerdir değerli kardeşlerim. Bunlara muhalefet insanın başına bela ve musibet getirir ki bu emirler ister Kur'an'da olsun isterse hadisi şeriflerde olsun. Yalnız değerli kardeşlerim, emirler arasında şöyle bir ayrım söz konusudur ki bunun da tabii bilinmesi gerekir ki bugün kastım da zaten benim buydu ama biraz daha geniş anlatmaya çalışıyorum gücüm nispetinde. Emirler arasında şöyle bir ayrım söz konusudur. Eğer hatırlarsanız sohbetin başında bir ifade kullandık. Kaide olarak, kural olarak dedik ki engelleyici bir karine bulunmadığı sürece emir vücubiyet ifade eder. Engelleyici bir karine bulunmadığı sürece. Ha, karineli emirler dediğimiz bir husustan şimdi bahsedeceğiz. Bundan şimdi bahsedeceğiz. Şimdi burada emir vücubiyet ifade eder dedik. Muhalefet isyandır, azabı gerektirir dedik. Ama karineli olan emirler dediğimiz, yani engelleyici bir karine söz konusu olursa bu sefer ne oluyor? Bu emirlikten düşer. Yani vücubiyet ifade etmez. Bu seferden mutlak manada bu emirdir, mutlak böyle yapılması gerekir sözünü kullanamıyoruz. Kullanamayız. Neden? Karineli emir. Vücubiyet ifade etmeyen, farzlık ifade etmeyen emir. Ki ben misallerini vereceğim inşallah daha güzel anlamanız açısından. Şimdi birinci misal, Müslim'de gelen bir hadis-i şerif. An Abdullah kâle semi'tu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Abdullah radıyallahu anhudan dedi ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Diyordu ki: "İza arada ahadukum أن يأتي الجمعة فليغتسل. Yani sizden herhangi bir kimse cuma namazına gelmek istediği zaman yıkansın diyor. Cuma namazına gelmek istediği zaman yıkansın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen bir hadiste, ki bunu aslında ben bunu başta zikretmem gerekirdi ki önemli değil. Burada da cuma günü gusletmek her baliğ olana vaciptir diyor. Yani buluğ çağına ermiş bir kimsenin üzerine gusül vaciptir. Önce bunu şimdi zikredelim. Biraz öncekini tekrar zikrederek meselenin anlaşılmasına gayret gösterelim. Şimdi birinci hadiste, yani şu en son okuduğumu birinci kabul ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ne buyuruyorlar? Burada buyuruyorlar ki cuma günü gusül etmek her baliğ olan kimseye vaciptir. Yani vücubiyet ifade eden emir sıgasıyla gelmiş farz olan bir şeydir anlaşılıyor buradan. Öyle mi? Bu böyle anlaşılır. Ama ikinci hadisi ki biraz önce okuduk ama onu bunun ardından okumamız daha yerinde olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz cuma namazını kıldıktan sonra her kim cumaya gelmek isterse gusletsin diyor. Şimdi bu onun altında bir hadis onu biraz izah ediyor ama inşallah eğer şuna dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Ebu Hureyre'den bir hadis diyor ki her kim abdeste davranıp abdestini güzelce alır sonra cumaya gelirse veya sesini çıkarmadan da hutbeyi dinlerse ilahir devam ediyor. Şimdi burada her kim abdeste davranıp abdestini güzelce alır sonra cumaya gelir sesini çıkarmadan hutbeyi dinlerse, yani burada bakın abdestten bahsediyor. Burada abdestten bahsediyor. Baştaki okuduğumuz hadis biraz daha netleşiyor. Hangi manada netleşiyor? Ha demek ki illa ve illa da gusletmek gerekmiyormuş. Buradaki emir vücubiyet ifade eden bir emir değilmiş. Bu manada biraz netleşiyor. Eğer şu hadisi şerifi dikkatlice dinlerseniz bu da meseleyi daha da netleştiriyor. Bu da daha da netleştiriyor. Bu da Semura bin Cündüp radıyallahu anh'dan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyuruyorlar ki cuma günü kim abdest alırsa gerekeni yapmıştır. Ve güzel olandır diyor. Kim de yıkanırsa bu da daha eftaldır. Bu da daha eftaldır. Gördünüz. Şimdi burada baştan beri konunun yani bu babı ile alakalı zikrettiğimiz delillerde ha demek ki cuma günü cumaya gitmeden önce gusletmek ilk zikri geçen hadislerde emir sıgasıyla geliyor ama bu bizim anladığımız mutlak manada bir farz şeklinde emir değil. Mutlaka yıkanacaksın şeklinde emir değil. Çünkü yıkanmazsınsa yani mutlak emir farz manasında bir emir ise mutlaka yıkanmamız gerekir. Muhalefet isyandır, azabı gerektirir. Bunu biraz önce ifade ettik. Ama buraya baktığımız zaman işte bu karineli emir dediğimiz yani burada emir sırasıyla geliyor görünüyor ama bu diğer hadislerle efendime söyleyeyim bunun mutlak manada bir emir olmadığını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. En son hadisi tekrar edersek bunun faydası olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü kim abdest alırsa gerekeni yapmıştır ve güzel olandır. Ha, kim de yıkanırsa bu daha eftaldır. Ha, demek ki gusletmek güzel olan bir şey, abdest almak güzel olan bir şey, gereken bir şeydir. gerekeni yapmıştır. Çünkü abdestsiz mümkün değil, olmaz. Ama diyor, kim de yıkanırsa bu güzel olanı yapmıştır. Bu güzel olanı yapmıştır. Öyleyse biz burada ne yapıyoruz? Buna karineli emir dediğimiz, efendime söyleyeyim, bab başlığı altında zikrettiğimiz delil olarak eğer ele alırsak, burada biz buna ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu illa farz olan, illa vücubiyet ifade eden, mutlak manada mutlaka yapılması gereken, eğer yapmazsak bundan dolayı sorumlu oluruz şeklinde bir emir değildir. Vücubiyet ifade etmiyor. Bu karineli olan emirlerdendir. Burada anlatılan azimettir. Yani yaparsa güzel bir şeydir. Burası anlaşıldı değil mi? Şimdi ikinci misale dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yine cuma ile alakalı misalimiz. Ana Ebu Hureyre'te kâle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ sallâ ahadukumul cum'a felyusalli ba'daha erba'a. Allah'ın Resulü buyuruyor ki burada da herhangi biriniz cuma namazını kıldıktan sonra 4 rekat daha kılsın. İzâ sallâ ahadukumul cum'a felyusalli ba'daha erba'a. Yani cumayı kıldıktan sonra 4 rekat daha kılsın. Valla ifade emir sıgasıyla geliyor. 4 rekat daha kılsın diyor. Bu da Müslim hadisidir. Şimdi her ne kadar bu böyle anlaşılsa da burada diğer hadislerin devreye girmesi, karine bulunursa dedik ya, kaydını getirmiştik ya baştaki zikrettiğimiz kaidede, karine geldiği zaman ha bu böyle değilmiş anlıyoruz. Tekrar Müslim'deki şu hadisi şerife baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada ne yapıyor? Men kâne minkum musalliyen ba'del cum'ati fel yusalli erba'an. Sizden her kim cumadan sonra namaz kılacaksa dört rekat kılsın diyor. Anlaşıldı mı şimdi burada mesele? Ha demek ki burada kılmak isteyen kimse dört rekat kılsın. Öyleyse biraz önceki izahta da dediğimiz gibi demek ki burada ilk etapta zikredilen cumadan sonra 4 rekat kılsın emir şeklinde gelen ifade neymiş? Yani mutlak manada, efendime söyleyeyim, emir değilmiş. Mutlak manada emir değilmiş. Efendime söyleyeyim, karine geldi. Karine de onu ne yaptı? O ifadeyi emir sıgasındaki gelen o ifadeyi ne yaptı? Müstehaplığa düşürdü. Kılmak isteyen ne yapar? 4 kılar. Ondan sonra bakıyoruz başka bir hadisi şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat kıldığı da efendim söz konusu. Artık bu evde, camide fark etmez. Hulasa değerli kardeşlerim, burada bunu da biz anlıyoruz ki illa emredilen, mutlaka kılınması gereken bir şey değil. Cuma'dan sonra namaz kılmak isteyen 4 rekat da kılabilir, 2 rekat da kılabilir. İşte bu da karineli emir cinsinden olan bir şeydir. Şimdi ben size yine bir misal daha vereyim. Bu da yine Allah'ın kitabında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi bu hadisi şerif, ben önce ayeti okuyayım. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında alışveriş yaptığınız vakitte şahit tutun diyor. Hatırlarsınız Bakara suresinde 282. ayet içeriğiyle. Şimdi buradaki alışveriş ifadelere bakılırsa alışveriş yaptığımızda şahit tutun emir sıgasıyla geliyor. Mutlaka şahit tutulması gerekir. Ama karine ile bir bakıyorsunuz ki bu mendupluğa delalet ediyor. Yani illa ve illa da yapın şeklinde değil. Mendupluğa delalet ediyor. Delalet ediyor. Peki karinesi neymiş? Karine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bedevi bir Arap'tan şahit tutmaksızın bir at satın alması. Bir at satın alması ki bu Ahmed'in Müsned'inde, Ebu Davud'da ve Nesai'de efendime söyleyeyim sahih olarak zikrediliyor. Ha bu da onun karinesi yani. Demek ki burada insanlar alışveriş yaptıklarında illa şahit tutmaları gerektiği hususunda lafızları anlaşılan bu ayeti celile mutlak manada farz olmayıp neymiş bu mendupluk ifade eden bir şeydir. Yine hatırlarsınız değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle haçla alakalı ihramdan çıktığınız zaman avlanın diyor. Biz sadece ayetin belli bir kısmını alıyoruz. Yani burada ifade ihramdan çıktığınız zaman avlanın. Yani sanki ihramdan çıkar çıkmaz avlanılması gerektiği anlaşılıyor. Sözlerden bu anlaşılıyor. İhramdan çıktığınız zaman avlanın. Maide suresindeki bir ayeti celile. İkinci ayet. Ama ayetin devamına baktığınız zaman veya siyak sibakı dediğimiz olayı şöyle bir kontrolden geçirdiğiniz zaman, bunun yanı sıra sünnet-i seniyede Allah Resulü ve onun ashabının yaşantısına baktığınız zaman, burada anlatılan ihramdayken avlanmayı helal saymamak şartıyla orada bir kayıt getiriyor. Yani ihramdayken avlanmak haram ya, bunu başta zikrediyor. Ondan sonra ihramdan çıktığınız zaman avlanın. Yani ihramdan çıktıktan sonra avlanabilirsiniz. Şimdi başta ihramdayken avlanmayı şey yapıyor, haram kılıyor ya, haramdan sonraki bir mubahlık. Burada bunu ifade ediyor. Aslında meseleyi daha geniş bir şekilde diğer delillerle ele alabiliriz. Ama burada birer ikişer misal vererek tabii geçiyoruz. Buradaki anlatılan şey yine karineli bir emir dediğimiz, Rabbul İzzet'in burada anlatmış olduğu, ki zaten bu anlayışlar kendi kafamızdan, kendi içtihadımızdan, kendi inisiyatifimizden ortaya koyduğumuz şeyler değildir. Bunlar hep delillere dayalı ve bizden önceki selef-i salihinde zikrettiği üzerinde ihtilaf olmayan şeylerdir. Ki ben zaten genelde üzerinde ihtilaf olmayan şeylerden bahsediyorum. Mesele güzel anlaşılsın. Ha ihtilaf olmuş meselelerde başta dediğimiz gibi bu elbette ki bizim ilmi kısırlığımızdan kaynaklanan şeylerdir. Ama meseleyi biz önce bir anlayalım. Kaideyi, kuralı önce kafamıza bir yerleştirelim. Artık o ihtilaf edilen meseleler üzerinde de bu kaide, kural çerçevesinde ne yaparız? Araştırma yaparız. İnşallah Rabbul İzzet niyetler samimi olduğu müddetçe, halis bir niyetle araştırıldığı müddetçe Rabbul İzzet anlayış verecektir. Ama unutmuyoruz ki antiparantez, yani bunlar mutlaka bizden kaynaklanıyor. İlmi kısırlığımızdan kaynaklanıyor. Biz bunları öğrenme mecburiyetindeyiz. Evet, burada da bahsedildiği gibi ihramdayken avlanma haram olduğundan dolayı ihramdan çıktıktan sonra da avlanabilirsiniz. Böyle anlamamız lazım. İhramdan çıktığınızda avlanın emir sıgasında, emir tipinde görülen bu şey, ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz manasında anlaşılır. Çünkü diğer karineler vardı değerli kardeşler. Hulasa, misalleri çoğaltabiliriz. Ama anlayan için inşallah bir iki tane veya üç tane delil yeterlidir. Zaten dersin sonunda da anlaşılmayan bir husus varsa sorulu cevap üzerinde durabiliriz. Burada bizim dersin hulasası olarak kafamıza not edeceğimiz, başta dediğimiz gibi Müslümanların içerisinde bulundukları problemlerin tek sebebi mutlaka kendileridir. Ve bunun adı da ilmi vukufiyetlerinin kısırlığıdır. Bunların mutlaka aşılması gerekir. bunun aşılması konusunda da bir samimiyet, ihlas, efendime söyleyeyim, ve usul, kaide bilmek. Bundan geçer. Usul ve kaide bilmek geçer. Ondan sonra usul ve kaide hususunda da bizim haseten İslami usuller içerisinde küçücük bir mevzu diyebileceğimiz bir meseleyi ele aldık. Dilimiz döndüğünce bunu anlattık ki bu da emir ve emirler sıgası dediğimiz, karineli emirler dediğimiz husus. Eğer Kur'an'da ve sünnette zikredilen bir emir varsa bu mutlaka bağlayıcıdır dedik. Aralarında hiçbir fark yoktur dedik. Muhalefet isyandır. Azabı gerektirir dedik. Bunlar tekrarda fayda vardır. Emir olma yönünden hiçbir farkı yoktur. İster hadis olsun, ister ayet olsun. Ve en sonunda dedik ki emirler arasında karineli dediğimiz, yani illa ve illa da bağlayıcı olmayan emirler vardır. Bunları diğer karineleriyle ortaya çıkarırız. Veya çıkmıştır, biz bunları öğreniriz. Bu Kur'an'da olur, sünnette olur. Fark etmez. Bakarsınız bir ifade gelir. Diğerlerinden haberimiz olmadığı için onu ne yaparız? Onu farz addederiz. Mutlak yapılması gerektiğini addederiz. Ama diğer karineleriyle ortaya çıkıyor ki ve biz de öğreniyoruz ki ha bu illa da yapılması gereken farz olan bir şey değilmiş. Yaparsak iyi bir şey ama onun karinesinde zikredilen şeyi yaparsak da bu böyle de olurmuş der geçeriz. Rabbul İzzet bizlere sair usul ilminde daha güzel bir anlayış, kavrayış, kudret, kuvvet vermesi açısından samimiyet nasip etsin. Güzel araştırma nasip etsin. Güzel güzel okuma nasip etsin. Hatalarımız olursa onlardan geri dönmeyi nasip etsin. Birbirimizi bu hususta uyarmayı nasip etsin. Ve anladığımız meseleleri de başkalarına anlatmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa onun tekrar üzerinde durabiliriz. Evet Hasan'cığım. Tamam.